AVBK Show 16 Şubat 2006 tekrar yayındayız. Merhaba de. Merhaba. Evet, bakalım bugün neler konuşacağız? Aklında neler var? Aklımda bir şey yok. Aklında bir şey yok. Evet, gerçekten hazırlanmışsın da gelmişsin. Çok sıkıntı. Evet, evet. Şimdi ben hazırlandım tabii ki. Programın ana sunucusu olarak hazırlanmamız gerekiyor. İşte bir hazırlık şeysi. Yine bu Danimarka'dan ve Rasmussen'den başlayacağız. En sevdiğim konu bu araları. Bütün haberleri takip ediyorum. Daha sonra bu hafta senin başına gelenler ve bu hafta ettiğin kavgaları konuşacağız. Dışarıda insanlarla. Değil mi? Önce mesela bize bugün şu yaşadığın kavgayı anlatabilir misin? Ha? Şu hani sıra bekliyormuşsunuz. Sonra sıkılmışsınız. Anlatsana mı? Olmaz. Zaman geçiyor. Gördüğün gibi sıra akıyor. Lütfen yani bekletme. Anlatmak istiyorum. Kavgaları anlatmak lazım. Kavga olmamış ki. Siz bekliyormuşsunuz galiba. Sonra sıradan çıkıp oyuncaklara bakmaya başlamışsınız. Ondan sonra bir kız bizim geldiğini görmüşsünüz. Sırada yerinizi kapmasın diye. Hızlıca koşmaya başlamışsınız ama o sırada kız da onu fark edip koşmaya başlamış. O da hızlı koşuyor. Kim önce geldi şey? O daha önce. O daha önce geldi. Sonra siz de dediniz ki hay Allah bizim sıramızda falan gibi içinizden evet. Söylendiniz. Evet. Aha. Onun güzel şekilde yaptı. Güzel şekilde söylendiniz. Aha. Kız bir şey dedi mi o arada? Hayır bir şey demedi. Beklediniz sırayı. Sıra geldi. Evet. O kartını çıkarıp hemen uzattı. Kız daha önce çıkardı kartı. Evet. Evet siz ne yaptınız? Ben de sırada biz vardık. Lütfen sıranızı bekler misiniz? Dedim. Evet. O da o zaman burada bekleseydin dedi. Siz ne dediniz? Ben de biz zaten buradaydık ama sıkıldığımız için diğer taraftaki şeylere bakıyorduk dedim. Aa, evet. O da beni ilgilendirmez dedi. Evet. Ben de dedim ki özellikle yaptınız dedim. Bizim evet. Konuştuklarımızı da duydunuz dedim. O yüzden koşarak geldiniz dedim. O da dedi ki ben koşmuyorum sadece acelem var. Önceden bunu söyleseydiniz eğer bize, biz zaten nezaket gereği size sıramızı verirdik. Nezaket gereği. Bütün bunları yalan, söyledikten sonra. Yalan. O da çok sallamadı zaten. Yalan. Sabah sabah size tartışamayacağım falan dedi. Yalan. Yalan. Ne kavga ediyorsunuz insanlarla? Yani kavga ne olacak edin. Bir sıra için kavga edilir mi? Ha? Hayır insanlar. Göstermeleri gerekiyor böyle şeylerde. Ben çok dikkat ederim böyle şeylerde. Tabii. Evet. Sonra bir tane daha kavgamız varmış sanırım. Öyle mi? Evet şu size bir gelip bağıran adamın olduğu. Evet. Ama benimle alakalı bir şey değil. Olsun ama niye siz duyarlı davranmadınız? O sırada duyarlı bilince. Duyarlı bilince. Genelde duyarsız mı oluyorsunuz? Ya, o gün çok gördüm. Yalan! Onu çok sevdim. Yalan! Yalan! Öyle bir film vardı. Sevmiş miydiniz? Yalan yalan diye. Aa, evet. Çocuk bir dilekte bulunuyor. İşte babası yalan söylemesin diye. Değil mi? Şey oluyor sonra. Evet. Yalan. O 24 saat boyunca yalan söyleyemiyor falan. Sizin de öyle bir şey olsa mesela. Ha, olur mu? Nasıl? Ben yalan söylemiyorum zaten. Emin misiniz? Yalan. Yalan. Peki. Geçen programda şey konuşmuştuk hatırlarsanız Rasmussen'in geçmişiyle ilgili benim hatırıma bir şeyler gelmişti bu kutup keşfiyle alakalı. Ona baktım benim hatırladığım Güney Kutbu'nun keşfi için bir yarış gibi bir şey o gerçekleşmiş. Yani iki kaşif aynı anda hücum etmişler kutba doğru. Bunlardan birisi Rasmussen değilmiş. Amundsen'le Scott isimli iki tane kutup araştırmacısı. Çok ilginç bir hikayeleri var. Adamlar Güney Kutbu'nu keşfedeceğiz diye yarışmaya başlıyorlar. Ve yarışmada işte bir tanesi daha önce kutba geliyor. Oraya bayrağı dikiyorlar, kendi ülkelerinin bayrağını. Ondan sonra diğer gelen için, işte Scott için, Amundsen gidiyor ilk önce. Scott için de not bırakıyor. Yani o okudun mu? Gülüşünden bir not bırakıyor. O notu ve adam 3-4 gün sonra gelebiliyor şey. Öbür yarışmacı. Yarışmacı değil de öbür kaşif Scott. O notu okuyor falan. Ondan sonra tabii üzülüyor. Yolda da adam vefat ediyor. Yani yok, donuyorlar. Donmuşlar adamlar. Rasmussen'in de bir bağlantısı var. Yani Rasmussen de Kuzey Kutbu'nun şeysiyle alakalı, keşfiyle alakalı. Fakat Kuzey Kutbu bir kara partisi olmadığı için yani ancak keşfinde yer almış. Esas keşfinden o değil. Amerikalı bir baydan bahsediyorlar. İnternette çok güzel bu konu hakkında bilgi var. Ben bayağı daldım yani, heyecanlı ve eğlenceli birkaç şeydi. Onun dışında ne gelişmeler olmuş biliyor musunuz? Yani bu meselede ne oluyor başka? Şeyler, eylemler falan devam ediyor. Ben Danimarka, yabancı gazetelerden Danimarka hakkındaki şeyleri de okudum. Oradaki firma, Ares ya da Ari gibi bir firma ismi var. Şey demiş, yani bu gösteriler başladığından beri $1.5 milyon gibi falan bir zarar etmişler adamlar. Evet, çok ciddi bir zararları var. Süt ürünlerinden ve işte et, süt vesaire gibi ürünlerden. Ve demiş ki, bir tane yöneticisi de demiş ki, işte bizim Orta Doğu'da ticareti oluşturmamız 40 yılımızı aldı, yok olması ise 5 günümüzde. 5 günde çuvalladık demiş. Yani üzücü tabii adamlar için. Hani istemiyorlardı. Muhtemelen daha geçen de söylediğim gibi orada da buna karşı çıkan insanlar vardır ama işte böyle bir şey oldu. Bunu da hani böylece konuşmuş olalım. Evet. Başka? Bugün biliyorsunuz uzun şov. 1 saatlik şov. O yüzden ne anlatacaksınız öyle? Kavgalarımız dışında. Yani biliyorum çok sık kavga ediyorsunuz ama. Var mı herhangi başka bir şey? Sıranız başladı. Bu hafta ne okudunuz mesela? Onu anlatayım. Bu hafta işte geçen hafta kitabın hani devamı olan bir kitap daha var. Kozay'ı diyorsunuz. Evet. Onu okumaya çalıştım. Ya yani çalıştım diyorum çünkü tamamını okumadım. Çok sarmadı beni yani. Çok güzel değil. Sıkıldınız mı? Evet. Bilgelikten sonra artık şey mi olmuş adam? Allah bir şey olmuş. Ticarete vurmuş. Bakmış Ferrari'nin parası çıkmıyor. Lan demiş, ben bunun devam kitabını yazayım. Ferrari'sini satan bilge iki. Para kazanacak adam. Ferrari tekrar kazanacak yani. Orada da yine aynı şekilde başlıyor. Ama tamamlasın da bir şey yapamayacağım ama yine hayal. Yine mi Ferrari'yi satacak? Aynı şekilde başlıyor dediniz de. Yani işte her şey Hindistan malı tiposunu satıyor. Ferrari almak için geliyor oraya. Eski günlerine dönmek için. Evet. Ne oluyor? Bu sefer yine hayatı kötü giden bir adama yardımcı olmak üzere. Sonra? Onunla görüşmelere başlıyor falan. Ama dediğim gibi devamını okumadığın için. Çok heyecanlı. Çok fazla anlatamayacağım çünkü. Devamını okumadığınız kitabı niye tanıtıyorsunuz o zaman kardeşim? Okuyun da gelin ya. Sizi boşuna edebiyat editörü yapmadık. Çok ben böyle ulan albümün yarısını dinleyip de bu albümü tanıtalım değil miyim? Peki. Tamam. Peki. Oldu oldu tamam. Yani anlaşıldı siz. Yapmak istemiyorsunuz yani. Peki o zaman haftanın ben albümünü bu hafta dinlediğim albüm, siz dinlemediniz, yoksunuz çünkü biliyorsunuz. Meşguldünüz ya siz. Yani bu hafta Feridun Düzağaç'ın bir devam filmi, Siyah Beyaz Türkçe dublaj isimli albümünü tanıtacağız. Güzel bir albüm. Hareketli sayılabilecek Feridun Düzağaç'a göre. Yani o adamın şey hali var ya, beni bitiren o. Yani ulan çok şey biliyormuş da bize söylemiyormuş. Ya öyle bir hali yok mu adamın? Lan var ya falan diye şarkı söylerken. Yani öyle bir hali var yani, değil mi? Çok şey biliyorum ama söylemem. Yani bilmiyorum işte. Öyle bir hali yani, yani hani lan niye adını söylemiyorsun, kısaltma yapıyorsun. Ben 3 gün düşündüm lan FD'ye ne diye. Meğer adım aşağı söyleyeyim. Neyse ben tabii şimdi bir taraftan onun albümünden bir şeyler çalabilir miyim diye bakıyorum. Çalacağım şimdi. Evet, bir taraftan da onun albümünden bir şeyler dinlemiş olalım. Hangi şarkısı? Bu benim en sevdiğim şarkısı, Emek Bitteren'di. En hareketli aslında şarkısı. Geri kalan aslında şey güzel. Yani sözleri falan hoş yapılmışlar. İyi kaydedilmiş. Bir de artık daha da böyle bir olgun, daha bir olgun bir tavrı var. Yani böyle İşte rock müzisyenlerinde böyle bir pop sanatçılarının aksine böyle bir şey gelişiyor. Zamanla albümler sayısı arttıkça daha tecrübeli hale geliyorlar. Daha para kazanmak için. İyi albümler yapıyorlar. Yani fena değil. Ben çok beğendim. Güzel şarkıları var. Tavsiye ederim. Hoş bir albüm. Gidip satın alın. Başka ne var bu hafta? Konuşacağımız. Haftanın filmi, bu haftanın filmi hangisi? Evet. Türk filmi siz seyrettiniz mi? Organize işleri seyrettiniz herhalde siz. Ben onu da seyretmiyorum. O zaman siz haftanın filmi size direkt geliyorum. Mikrofon sizde, haftanın filmi. Evet. Yani komik bir filmdi. Güzeldi, ben beğendim. Çok hatırlamıyorum ama çok zamanda. Öyle mi? Bu hafta seyretmedik. Bu hafta seyretmedik. Öyle mi? Ben bu hafta seyretmedim. Şu Cem Yılmaz'ın şeyi var ya. Hani dayak niye atılır? Dayak nedir? Dayak nedir? Niye? Kime atılır? Kime atılır? Gerçekten. Kim atılır? Dayak sizi. Biliyor musunuz? Atılır mı? Yalan! Diyorsunuz. Peki başka kimden vardı? Şimdi herkes varmış. Biz yokuz yani. Herkes oynamış şimdi. Ha? Kimler vardı? Kimler vardı? Demet Atva vardı. Hatırlamıyorum. Şey vardı şu meşhur Mükremin abi şey olan Yılmaz Erdoğan başrolde oynayan Altan Erkekli abiydi. Onların meşhur kadrosunda o genç Süpermen oynayan çocuk Tolga. Bunu bilmiyorsun. Film tanıtımı köşemiz bu kadar. Çok güzeldi. Tavsiye ederiz. Mükemmel bir filmdi. Yani ama tanıdınızsın diye. Yani. Organize işler tanıtımı filmi çok güzel. Harika bir film. Tavsiye ederim. Bizim biraz ben yorgun olmuş zamanla. Evet. Ya! Valla! Evet. Çok güzel. O zaman sizi şöyle yatağa doğru alın. Tamam. Evet. Başka? Başka? Konumuz neydi? Doğru bildiğiniz yanlışlar. Evet. Nedir sizin için bugünkü doğru bildiğiniz yanlış nedir? Söyler misiniz? var. Doğru bildiğimiz yanlışlardan ben size söyleyeyim hemen. Söyledim. Duymadınız. Doğru bildiğim bir yanlışı ben size demin söyledim. Evet. Mesela bizim doğru bildiğimiz yanlış nedir? Söz gümüşse sükut altındır. Altındır yanlış. Niye bildiğimiz yanlış mı? Neden? Neden? Neden? İşte ben doğru diyebiliyorum. Siz neden yanlış olduğunu söyleyeceksiniz? Ben bilmiyorum. Bana doğruymuş gibi geliyor. Yani o kadar doğru inanıyor ki. Siz doğrusunu mu söyleyeceksiniz? Neden? Bence de doğru ama siz bunu bu... O zaman doğru bildiğimiz yanlışların önce... doğrularını oluyor. Öyle mi? Doğru. Öyle çünkü yani hani söz gümüşse sükut altındırdan kasıt yani konuşmaktansa susmak daha değerlidir. Yanılmıyorsam. Herhalde. Öyle mi? Yeah. Daha çok anlatmaya çalışıyor bence. Evet ama öyle değil gördüğünüz gibi hep böyle televizyon şovlarını vesaireleri yapan adamlar parayı götürüyor. Dolayısıyla susan ben zengin bir adam görmedim. Dolayısıyla demek ki konuşanlar parayı götürüyor. Bak biz de konuşuyoruz buradan. Yani. O yüzden bu haftaki doğru bildiğimiz yanlışlar gözüsünü kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Başka? Ne konuşacağız? Şey yapmışlar bu hafta onu seyrettiniz mi? Tanju Çolak'a bir şaka yapmışlar. Haberiniz var mı? Şaka. Evet. Yok. Haberiniz yok. Şimdi bize FIFA ceza verdi ya. Evet. Şeylerler. Bu 6 maç yabancı sahada oynayacağız. Kendi sahamızda oynayamayacağız maçlarımızı. Tanju Çolak'a gidip demişler ki işte Tanju Bey bizim cezası sizin şeyi de kapsıyor. Size verdikleri altın ayakkabıyı da geri alacaklar diye. Adam işte yok canım öyle değildir falan filan demiş ilk önce. Ondan sonra yok vallahi alacaklar falan filan. Adamlar çok ısrar edince tam bir başlığı tutuyor başkanından, annesinden. Hepsi bir güzel hatırlamış hepsini. Almış sevgiyle. Sonra bakmışlar yani Tanju Çolak feci saydırıyor. Yani şey geri almışlar. Yani demişler ki hani yok öyle bir şey. Hani şaka yaptık biz size. Biraz tabii sakinleştikten sonra adam kendine almış ama bayağı bir saydırmış yani. Orada devamlı şöyle Tanju'nun azarlıcı geliyor ama devamlı bir yitim sesi geliyor. Devamlı. O yüzden evet öyle yani adamlar çok kötü bir şaka yapmışlar. Korkuttular yani. Korkutmuşlar Tanju'yu. Futboldan bahsetmişken bir de şey var. Şey oldu herhalde yakın zamanda Fenerbahçe'nin hani maçında Nobre miydi? Nobre evet. Penaltı mıydı değil miydi falan. Evet. Penaltı değildi. Nobre'nin Allah'ın eli o. şimdi yani Fenerbahçe bunu yapıyor. Maçı kazandı. Şey oldu ya yani Nobre düşüyor. Hakem de penaltı diyor. Fakat öbür açılı kameradan gösterince bayağı aralarında mesafe var. Yani adam dokunmamış hiç. Nobre de tabii söylememiş. Adamları dokunmadı diye. Penaltıyı atmış paşa. Tabii mesele şey haline geldi. İşte ahlak sorunu haline geldi. İşte hakemi kandırmaya yönelik falan. Bir de öbür kaleci de kırmızı kart görünce cezalı duruma düştü. Bir sonraki maçta oynayamayacak falan filan. Efendim şey diyorlar cingöz şeyler yazarlar spor yazarları diyorlar ki efendim Nobre gidip hakeme söyleyecekmiş. Nerede söyleyecek yani hiç futbol oynamamış olması lazım. O kadar sahayı koşan adam gelen bilmem yani, o hırsla onu söyleyebilir misin sen? Ben olsam ben de söylemem yani. Mümkün değil söylemezsin yani. Atmışım kendini yana hakem de yemiş. Yani, hayatta söylemez yani. Bu tabii şimdi yani tabii işte hani Fenerbahçe'ye öyle böyle falan da bence tabii tesadüf. Hakemin duruş yeri şey görecek gibi değil. Pozisyonu görecek gibi değil. İyi para vermişler. Orada durması için iyi para vermişler. Peki futbolda şey var mı? Yani hani işte karar verildikten sonra işte Nobre gidip söylemeliydi falan dediniz ya. Evet. Sonradan o kararın değiştirilmesi falan gibi bir şey var mı? Gidip söyledi mesela. Yani daha önce iki tane olay olmuş böyle. Öyle. İtalya'da evet Nedved olmuş İtalya'da. Nedved diye bir futbolcu olmuş galiba. Aha. Bir de yanılmıyorsam İspanya'da olmuş. Yani iki tane örnek saydılar ama şimdi örneklerin tam yerlerini ve futbolcuların isimlerini hatırlamıyorum. Tamam. Onlar hakeme söylemişler yani böyle yani penaltıyı vermiş hakem. Hı hı. Adam yok demiş, o beni düşürmedi, ben kendim düştüm demiş. Hı hı. O şekilde evet yani maçın içindeyken karar bozulmuş ama hı. Yani iyi ha para vermişler. Yani. Öyle de olabiliyor yani. Tabii bastım parayı. Her pozisyon penaltı. Her pozisyon. Şeyin şu hani Sayın Başbakan'ın şeyle ilgili, şu çiftçiyle ilgili ya şey Sayın ya. Sayın Başbakan'ın diye ben artık Sayın Başbakan'ı takip etmiyorum. Siz şey gördünüz mü? Unan kıtan yumurta. Gerçekten yani bir kere mantık yanlış. Şimdi kim bu şeyleri alacak? Kadınlar alacak yani. Çünkü evde yemek yapamam. Şimdi lan isim şimdi sakat, un akıtan yani hani bir yemek yapıyorsunuz un akıtıyor falan. Yani kadın ne negatif bir etki yani ben almam değil mi yani ne un akıtan. Yani daha cici bir isim bulamamışlar. Yani isim zaten bakanın adı yani hani belki hani bilindik bir isim falan filan diye koymuşlar ama yani kadınların ben öyle düşüneceğini zannetmiyorum. Yani un akıtan yani yapacağız mı? Akıtır mı? Hayır. Bakan yani bir sürü şey var yani. Yapmazlar gibi mi geliyor? Şey diyecektim ben, gazetede şey yazıyordu. İşte o şeyden sonra o Sayın Başbakan filan diye başladım ya. Evet. O artistlik yapma lan şeyini. Ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? Alo. Çiftçi abimize değil şeye söylediğini işte ileri görüşlü davranarak. Bana. Hayır. Tabii şey o maçtan önce oluyor herhalde. Nobre'ye. Nobre'ye evet. Nobre'ye. Bence de Nobre'ye diyor. Yapma diyor. Nobre'ye evet. Öyle bir şey okudum. İyi para vermişler. Çok iyi para vermişler. Harbiden. Kaça abi şey yapıyor? Bu kadar yaptı. Yok abicim yani bunun merci olması lazım yani. Ulusal Rüşvet Toplama Derneği. Yatıracağım rüşvetin. Pişini de. Tamam, yani madem Türkiye'de böyle bir şey var yasal hale getirin. Önüne geçemiyorsun. Yani öyle olması lazım yani. Yasal olarak yatıracaksın. Devlete vergini de vermiş olursun. Şu şeyde Trabzon'da hani şey öldürüldü falan ya şeylerden sonra. Bakıyorum çalışmışsınız arka arkaya. Yok çalışmadım. Patlatıyorsunuz. Şimdi aklıma geldi. O tabii şeyde trajik bir olay yani o, kolay, evet. O konuyu çok eğlence konusu hale getirmek pek hoş değil ama. Yok işte yani. Zaten öyle bir ben olsam. Şeyden bahsedecek. Emin Çöleşan köşe yazısında şey diyordu. Yani hani 16 yaşında bir çocuk falan ya zanlı gibi ya. Evet. İşte hala şeymiş yani tabii bu şeye yansıtılan medyaya falan çocuk konuşturulamamış falan işte nasıl yapmış işte tek başına mıymış falan filan diye şey diyordu da yani mutlaka bunun arkasında birilerinin olduğundan falan filan çünkü çocuk şey diyormuş ben konuşmama hakkımı kullanıyorum falan diyormuş güya ondan bahsediyordu öyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bize ne? Niye anlattınız? Bize ne yani? Niye anlattınız? O çünkü birkaç farklı noktaya değinmiş de acaba onunla mı ilgili? Bununla mı ilgili? Şöyle mi olabilir? Siz mi çözeceksiniz? Evet. Polis misiniz? Sherlock Holmes görüyorum sizi. Ajan Colombo gördüm sizi. Hayır yani olayın bir şey yanı yok yani eğlenceli bir yanı yok. Ciddi bir mesele. Kriminal de bir mesele. Bilmem biraz. Yani evet, siz bir yanlış dersi çalışmışsınız. Ölü kitabı oldu. Psikolojim bunları gördü. Ben bugün bir haber okudum mesela. Çinliler Çin Seddi'ni korumak için bir yeni bir eylem planı yapmışlar. Bu plana göre Seddin et yakınlarındaki köylerde güzergah mevkiinde benzilinde etrafındaki köylerden köylüler ve oradaki yerel halk gönüllü olarak işte Çin Seddi'nin korunması için evet, çünkü gelen turistler vesaire zarar veriyormuş. Ha? İşte nasıl zarar veriyor? Ya taşlarını şey yapıyorlarmış, çıkartıyorlarmış. Orasına burasına anı yazılar olur. Yazıyorlarmış falan. Ana onu. Çin Seddi'ni almıyorlar. O Berlin'di var canım. Çin Seddi değil. Yani şey de diyor, yani bu okuduğum Yahoo'nun haber sitesindeydi. Çin Seddi'nin yapılmasını hani doğudan batıdan gelen saldırıları engellemek için yaptığını söylüyor ama şeyden bahsetmiyor, Türklerden bahsetmiyor. Türklere karşı yapılmış olduğunu bence bildirmek lazım. Yani ancak Türk'ü set bildiriyor. Kesin orada hani hatun falan var diye düşünüyorum. Türk'üne durdurur, duvar. Duvara karşı durdurmaz diyorsunuz ya. Ancak durduruyor. Şey de var yani. Zaten duvara da en çok zarar köylüler veriyormuş. Neden? Birkaç uyanık şey yapmış. Şimdi onun her tarafta tabii merdiveni yok. Yani çünkü bir savaş şeysi için yapıldığı için turistik amaçlı yapılmamış. Yani her tarafta merdiven yok. Bazı uyanıklar sabahtan geliyormuş, merdiveni dayıyormuş şeye. Çinliler çıkış 5 dolar abi. Çinliler de bize vermişler olayı. Orada hani merdivenden çıkıyorsun, zıt diye Seddin ortasında bir yerdesin. Yürüyüş yapabiliyorsun yani. Zekice. Bir de şey, bazı köylerin de etrafında olduğu için öbür tarafa geçiş olmadığından delmişler duvarı. Onları da engellemeye çalışıyor. Yani çoğunluğunu kendileri zarar vermiş zaten. Bizimkiler vermemişler. Bizimkiler de turistler de değil, Türkler de değil. Türkler zaten bakmışlar, Çinliler şey yapıyor, bu tarafa doğru. Bir de büyük Türk göçünün asıl nedeniydi. Bunda biz de olacak, tespit etmiş olduk. Gördüğünüz gibi tarihsel bir gerçeğe açık. Evet, yürüyüş ucu için. Evet, başka? Başka bir şey söylemeyecek misiniz? Son sözleriniz bunlar mı? Son sözlerimi söylerim. Evet. Hayır, son sözlerinizi söylemiyorsunuz da. Yani başka bir şey yok mu söyleyeceğiniz? Bilmiyorum. Yani nasıl yani? Evet. Evet. Yeah. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Çok popüler bu ara. Asın kuruluşlarında yanlış telaffuz edilen Kanye West. Yani zenci. Yok, bu çok yaşadığım şarkıda ilk baştaki sesi çıkartan da o garip seslerini söyleyen de Jamie Foxx. Geçen sene en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Ray filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Ray Charles'ın hayatını işleyen filmde evet gerçekten bu arada siz yoktunuz. 14 Şubat'ta çok istek geldi. İlla ki sevgililer günü özel programı yaptık. Özel programı yaptık diye. Onun üzerine dayanamadık. Ama yani iyi hiçbir şey yok yani. Sizin deneyeceğiniz sıkıcı. Siz olmayınca sıkıldık buradan. Beraber sıkıntıdan patladık. Patladık gerçekten. Tamam, mutlaka dinlemem. 18 years, she got one of your kids, got you for 18. You will see him on TV any given Sunday when the Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael. Hello. Yani bu bir şey yapmıyorsunuz. 18 years and on her 18th birthday found out it wasn't his. Now she's a gold digger. She ain't messing with no broke niggas. Şimdi AVBK 03 16 Şubat 2006 Rolling Stones'dan bir şarkı geliyor. Rough Justice. Diyorsunuz. Neye ne diyorum? Bilmiyorum. Bunun şahane fikirlerini sıralıyordunuz. Ne diyordum? Böyle komik. İlginç bir şey geldi mi bu haftadır? Bu hafta... Hayır. Hiçbir şey mi geldi? İlginç bir şey yoktu yani. Evet, sıradan bir hafta. Sıradan bir hafta. Ne yaptın evet. Sevgililer gününde? Sevginize video aldınız mı? Aldınız. Ya! Ya! Siz aldınız mı? Aldım tabii. Aldım. Ne aldınız? Söyleme. Siz ne aldınız? Ben ne aldım? Evet. Daha vermedim ama söylersem şimdi buradan söylerim. Söylerim hocam. Söyleyiniz bekliyorum şimdi bir his dolu bir içinde. Vereceğim. Hadi. Vereceksiniz. Şey yapın. Tamam. Güzel. Siz hediyenizi verdiniz mi? Hayır, ben vereceğim. Ben alayım adam vereceğim. Ne olmaz ya. Geçen hafta bunu konuştuk. Hafta içinde, geçen hafta değil de. Listeye kaydedeyim sizin aldığınız hediyeyi sonra. Ha, geri iade. Geri iade edersin. Sonra... Benim aldığım hediyelerin hepsini saklıyorum zaten. Benim için sorun. Geri vermek için mi? Onların için kıymetliler zaten. Ha. Yüzden saklıyorum. Tabii geri vermek gerekirse de verebilirim. Geri. Öyle mi? Peki, tamam. Olabilir. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Mariah Carey'nin yine albümünden bir şarkı çalalım. Hangisini çalalım? Bilmiyorum, siz seçin. Benim için. Israr ediyorum. Hayır. Yok siz seçin. Evet. Siz seçin ama benim için yani bana hediye edin. Duyamıyorum. Bana hediye etmiş olacaksın. Duyamıyorum. Efendim. Hadi. Aynen. Evet. Siz seçin. Neyin? Bana armağan edeceğiniz şarkı. Tamam, It's Mesela Like That Mariah Carey'nin şarkısı geliyor. This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That y'all. Like that, y'all. That y'all. I came to have a party. Open up that Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. Purple taking me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Baby, come and get it if you really feel in me. My night, no stress, no fights. I'm leaving it all behind. No tears, no time to cry. Just making the most of life. Everybody is living it up. Uh-huh. All the fellas keep looking at us. Cause me and my girls on the floor like what? What? DJ keeps on spinning the cut. It's like that, y'all. That, y'all. Lotion. Baby, come and get it, let me give you what you need. It's a special occasion, maybe emancipation. A cause for celebration, I ain't gonna let nobody's drama bother me. Everybody is living it up. All the fellas keep looking at us. Me Kayak yapmaktan bahsediyordunuz da. Deneyiminiz var herhalde bu konuda. Aslında bir kayak yapmıyordum. O zaman niye bahsediyorsunuz? Kayak yapmak. Mecaz ya mı? Bir kere gitmiştim ama şey o da. Yani okul gezisi gibi bir şeydi. Evet. Biz gittiğimiz dönemde şey değilmiş. Yani kar ya pis işte bunun için uygun değilmiş o zamanki kar. Zamansız. Şimdi kaysaydınız. Şimdi. Zaten şimdi öyle bir şey mi? Şey var mı? Yani. Var tabii. Şimdi nerede yapıyorlar? Bizim bahçemde. Kayıyoruz yaz aylarında. Sen... Bayraşa verdim mi abla? Of bir kayıyor. Bir kayıyor. Oh. Çim kayağı mı? Bizim bahçemde. Onun dışında. Ben de kayıyorum. Bizim bahçede var abi. Kayıyor. Yani esas şimdi haberlere bakıyordum. Bu pazartesi kar yokmuş. Öyle. Artık yokmuş. Evet. Her pazartesi adet haline getirdi. Ben pazar yatırız. Pazartesi sabahken işe gidenler için nasıl görecek biliyor musunuz? Siz bilmezsiniz. Yalan. Yalan. Bu pazartesi yokmuş. Çok şükür. Allah'tan. Çok sevindim. İşe rahatlıkla gidebiliriz. Rahatlıkla. Çok sevdiğiniz. Evet. Rahatlıkla gideceğim. Çok seviyorum işimi. Biliyorsunuz işim ciddi. İyi bir haber. Pazartesi günü kar olmaması gerçekten. Ama yağmur olacakmış. Yağmur olabilir. Yani yağmur çok bizi etkilemiyor da kar gerçekten taşıtların İstanbul içinde hareketini çok engellediği için. Ben de yağmur sevmiyorum ama. Öyle mi? Şemsiye alalım. Şemsiyeniz yok herhalde. Allah rızası için. Şemsiye arası. Allah rızası için. Niye sevmiyorsunuz yağmuru? Yağmurda yürümek romantiktir. Kızlar severler yağmurda yürümeyi. Yalnız başına değil tabii. Hiç yağmurda yürüdünüz mü biriyle? Kız arkadaşınızla yani. Yok benim kız arkadaşım sevmiyor ya. O yüzden yürümedim. Yoksa ben çok seviyorum ama. Hiçbir mi sevmiyordu? Hiçbir mi derken? Yani. Çok çünkü olmadı. Öyle mi? Evet. Ben öyle yalnız büyüdüm. Kesinlikle atıyorum. Ben sevmiyorum yağmuru. Zaten geçen programda hani şeyden bahsetmiştim ben sevgililer gününde. Hani o kadar çaresiz kaldılar ki beni bile aramak zorunda kaldılar demiştim. Sonra bir daha aradılar. dediler. Ondan sonra dediler ki... dediler. Sonra da ben de bir şeyler demeye çalıştım ama onlar... ve dediler ki... yani... sağ olsunlar beni çok seviyorum. Evet. Evet. Başka? Başka öyle kayaktan bahsedemedik. Ha evet pardon. Kayak. Maske. aslında anlatacak çok da bir şey yok. Direkt şey olunca. Okul gezisinden mi bahsediyorsunuz? Evet. İşte o zaman. Bana çocukluğunuzu anlatır mısın? Rahatlayın. Uzanayım mı? Rahatlayın. Lütfen. Yeşil çayırlarındasınız. Çok güzelsin. Yüzsüz. Gözlerimi kapalı. Kuzu sesli. Kuzu. Kuzu sesli. Kuzu sesli. Büyük kuzu. Büyük ayı, küçük ayı var. Bu da büyük kuzu. Kuzu. Evet, sonra ne oldu? Anlatıyordunuz. İşte kayamadık o zaman ki zaten pist uygun olsaydı da kayamayacaktım ben kendi adıma. İşte o zaman bir gitme şansım oldu. Onun için hiç gitmedim. Tecrübem olmadı. Yok, ben de. Ben hep kolumu bacağımı kırarım diye korktuğum için gidemedim bir türlü. Telefonunuz çalıyor herhalde. Canlı yayında dinleyenler arıyor. Telefon bağlantısı yapalım ama. Kim arıyormuş? Alo. Aa, bağlanamıyoruz. Alo. Alo. Sesinizi alamıyorum. Teknik imkansızlıklar var herhalde. Alo. Evet. Canlı yayında gördüğünüz gibi doğal olmak adına her şeyi yapıyoruz. Her halde. Telefon konuşması bile yapılıyor. Yani gerçekten. Evet. Böyle yani. Şimdi Albert Cummings'ten Blues Makes Me Feel So Good. Geçen senenin albümü. So good. I said. canlı bağlantı herhalde yaptınız değil mi? Kimle canlı bağlandınız? Bir şey ya, benim liseden arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Öyle mi? Programı dün dinlemiş herhalde. Canlı yayın mı? Şey, alırdık telefonla canlı yayına. Öyle mi? Evet, isterseniz arayın, bir canlı yayın alalım hemen. Burada. Tabii tabii. Ama uygun olur mu? Olur, neden olmasın? Geçen şeyler söylemezsin. Tüm şeyleri falan şey yapmasın. Dededir diye bir şey. O yüzden diyorum ben. Bir daha yapar mısın? Anlamadım. Yani bir daha yapabilir miyim? Nasıl olayım? Gerçekten harika. Yapayım mı? Yapın tabii. Bağlanın hatta. Canlı olarak bağlanın. Bize bir şeyler söylesin. Arayacak mı? Yo. Evet, duymuyor. Ben yapayım isterseniz. Aramayacak mısınız? Canlı yayına bağlanmayacak mı? Tabii. Megafonu yok mu? Megafon yok. Hoparlör. Tamam, arayayım o zaman. Nasıl yok? Sesi dışarıya vermiyor mu? Takoz. Takoz mu? Sevginizi almadım size sevgili abi. Takoz mu? Olsun, almış hadi. Telefonumu yani. Ne de? Yanlışımız. Sevgimizi dinliyorum. Bazen onu sevdiğim zamanlarda. Bazen. Nasıl bir yanılgı durum? Abi. Evet, siz bahsetmediniz mi bizim böyle bir podcast yaptığımızı? Hayır. Bahsetmediniz. Çünkü dalga geçerdi. Öyle mi? Ama geçmiş herhalde, çok şekerli. Öyle mi? Diğer o ırmak ve delfin gibi değil yani. Hayır değil. Onun radyo şovu vardı biliyorsunuz, harika. Harikalar delfin ve ırmak, harikalar ırmağında. Korunmuş çaresizlik nedir? Nasıl nasıl çıkıyor? Yani bilmiyorum. Siz arayın, canlı yayına bağlanalım. Gerçekten. Tabii tabii. Ama buradan duyabilecekler. Duyarlar. O kendi kendine konuşsun. Evet, o kendi kendine konuş. Bize bir şarkı söylesin. Öyle diyorum. Evet. Çok güzel. Ya. Canlı. Arayın tabii. Arayın. Bundan araseydiniz keşke. Bunun megafonu var çünkü. Yok. Bundan arayın siz. Israr edin. Açmaz mı? Arayın siz onu, arayın. Canlı yayında bakalım. Niye açmışsın canım? Allah Allah. Benim telefonumu herkes açar. Numarayı veriyorum. Hemen arayın. Az sonra. Program bitti. Siz arayacak mısınız? Bitiriyoruz şu an. Savaş çıktı. Hala arayacaksınız. Siz arayın mı? Seçeneği söyleyeceğiz. Alo. Alo. ABK Show'dasınız. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Tanımadım mı sizi? Alo. Kız şimdi arkadaşıyla konuşuyor. Canlı yayını alacağız ya adam. Yani bir bağlanamadık. şu an canlı, yani bütün imkanları zorluyoruz. Cep telefonundan bağlantı yapıyoruz. Yani kendi kendimizle yapıyoruz. Hizmet de sınavı bağlanamadık. Böyle yani. Yavuz Çetin, erkeğin olmak istiyorum. Zor günlerimde hep yanımdaydın. Bana hep güç verdin. Yeniden başlama. Biz bir radyo programı yapıyoruz ve şimdi seni canlı yayın aldık. Ne programı yapıyorsunuz? Radyo programı gibi. Aa, yapın bakalım. Tamam. Tamam. Şimdi ilk konuğumuz sensin. Sesin kesildi, bir daha alabilir miyim? Diyorum ki ilk konuğumuz sensin. Aa, teşekkür ederim. Bu onuru sana bağışladık. Lütfettik yani. Güzel. Şey, gülme efektleri falan var. Bilmiyorum duyuyor musun ama. Çok eğleniyoruz yani. Bildiğin gibi değil. Öyle belli bir konumuz yok. Sadece seni aramak istedim. Sen daha... Konu bulamayınca seni aradık. Yoksa şimdi Semra bulur bize konu diye. Ha, evet. Şimdi siz bizim ilk canlı yayın konuğumuz olduğunuz için bize şarkı söylemeniz gerekiyor. Başlayın. Şimdi birlikte bir şarkı söyleyelim. Daha da güzel. Harika. Harika. Samanyolu söylemeyin ama şey. Devam. İlk canlı yayın konuğuyum. Tamam ama bir şarkı bulmamız lazım. Program bitti. Bedava dönmüyor bu kasetler tekrar. Hadi. Diğer kanaldan oluyorlar. Hemen bağlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Süperdi. Yani Allah inandırsın sizi. Mükemmel. Heyecanlı. Haftaya inşallah bir daha. Bir daha. Çalışın haftaya, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam mı Sema? Tekrar ararım ben. Konuşuruz, tamam mı? Yayınlandı. Ünlü oldunuz. Artık bir numarasınız. Hoşça kal. Tamam. Evet, gerçekten çok kötüydü. Bundan sonra başka birini aramıyorum. Canlı yayın fikri tamam. Kötü mü? Kötüydü. Benimkiler için görüntü lazım. Ne anlatmak istiyorsunuz? Siz de pek bilmiyorsunuz. Yani hani bir tat bir doku. Yani sesle olmazsa yani doku da lazım. Dokun. Yaşamaz yani öyle çok. Evet, AVK 03 16 Şubat 2006 bu podcast şovunda sonuna geldik. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes seviyor. Herkes mi? Peki. Sevilmeye dönecek herkes. Sevmesin. Ya! Yalan! Peki. En çok da. Tamam. Sevgi çetelesi. Bu ne ya? Aa, tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.